Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Coś dało nam tę głębokość wejrzeń. Kompozycja Marka Grechuty, zagrana na fortepianie przez Wojciecha Majewskiego. To była sesja radiowa Studio S2 Polskiego Radia, marzec 2013 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w trójkowym archiwum koncertowym. Dziś spotykamy się ponownie o wyjątkowej porze. Poprzedniej nocy towarzyszył nam Leszek Możdżer i jego koncerty. Dziś w roli głównej Wojciech Majewski i jego dwa występy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę tam się przeniesiemy. To był 25 stycznia 2004 roku. Koncert promujący płytę Zamyślenie. Album Wojciecha Majewskiego, nagrany w kwintecie, w trochę innym składzie niż na płycie, wystąpił zespół w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem przypomnę, Wojciech Majewski, lider kwintetu na fortepianie, Tomasz Szukalski na saksofonie tenorowym, Robert Majewski na trąbce, Jacek Niedziela-Mejra na kontrabasie i Krzysztof Dziedzic na perkusji. Zamyślenie. Wojciech Majewski, kwintet.

Robert Majewski, Krzysztof Dziedzic, Jacek Niedziela, Wojciech Majewski i Tomasz Szukalski. Kwintet Wojciecha Majewskiego, dziękujemy pięknie. Wojciech Majewski, jego kwintet, płyta Zamyślenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 25 stycznia 2004 roku. Koncert zapowiadał Tomasz Tłuczkiewicz. Przeniesiemy się teraz w czasie, bo zostaniemy w tym samym miejscu, czyli w naszym trójkowym studiu koncertowym przy Myśliwieckiej 357. To będzie 28 kwietnia 2001 roku. W studiu także zespół Wojciecha Majewskiego. Koncert prowadził Marcin Kedryński. Kłaniam się Państwu nisko. Nazywam się Marcin Kedryński. Witam bardzo, bardzo serdecznie w naszym muzycznym studiu. Wojciech Majewski, część jednej z najsłynniejszych muzycznych dynastii w tym kraju, wybrał na swój pierwszy autorski projekt Grechutę. Ja specjalnie nie mówię muzykę Marka Grechuty, bo wydaje mi się, że Wojtek także wziął pod uwagę to, że Grechuta jest nie tylko kompozytorem, on przede wszystkim jest poetą, a także przy okazji malarzem, i cała suma tych grechutowych artystycznych doświadczeń inspirowała Wojciecha Majewskiego przez wiele, wiele lat i ostatecznie zaowocowała tym kapitalnym albumem. A teraz już tak serdecznie, jak tylko Państwo potrafią, proszę przywitać naszych dzisiejszych gości. Paweł Pańta zagra na kontrabasie. Marcin Jar za perkusją. Robert Majewski z trąbką i flugelhornem. Przy fortepianie Wojciech Majewski.